از خر افکندن ابلیس معاویه را و روپوش و بهانه کردن و جواب گفتن معاویه او را. گفت هنگام نماز آخر رسید، سوی مسجد زود می باید دوید. عجل الطاعات قبل الفوت، گفت مصطفی چون در معنی می بسفت. گفت نی نی، این غرض نبود تو را، که به خیری رهنما باشی مرا. دزد آید از نهان در مسکنم، گویدم که پاسبانی می کنم. من کجا باور کنم آن دزد را، دزد کی داند ثواب و مزد را.